Merhaba herkes. Açık Radyo burası, 94.9 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete başladı. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Evet, açılışı Dahomey'den bir parçayla yaptık. Orkestra Poli, Ritmo de Contonu Dahomey, Minsanto Le adlı parçayı seslendiriyorlardı. Çok renkli bir grup. Konumuz da Galeano üzerinden Dahomey kralının hikayesi. Şimdi ona bakalım. Eduardo Galeano, hikaye avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Ve günler yürümeye başladı da çok özel bir Afrikalının, köle satmayı reddeden ve insan eti kaçakçılarına savaş açan Dahomey kralı Agaja Trudeau'nun hikayesini anlattım. Kitabın yayınlanmasından kısa bir süre sonra Carlos Feo'dan bir mektup aldım. O, Dahomey'in başkentindeki Kraliyet Sarayı Müzesi'ni gezmişti ve orada söz konusu kraldan hiç iz yoktu. Agaja Trudeau tarihten silinmişti. Çünkü kendi döneminde Avrupalı büyük güçler için en karlı ticarete karşı çıkma günahını işlemişti. Bana ayrıca o asi kralın en büyük düşmanının babasının karısı olduğunu söyledi. Ve bu kadının tahtta gözü varmış ve insan satma hakkının en ateşli savunucusuymuş. Ve Agaja Trudeau köleliği yasakladığında tek bir istisna yapmış, onu satmış. Eduardo Galeano, hikaye avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Tarihte bugüne de bir göz gezdirelim kısaca. 1837'de bugün Kanadalı gazeteci ve politikacı William Lyon Mackenzie Birleşik Krallığa karşı bir isyan bayrağı açmış, bir makale yazmış. To the people of Upper Canada diye, yani yukarı Kanada'nın halkına hitaben yazdığı makalede, The Constitution adlı, yani Anayasa adlı dergide yayınlanan makalesinde isyana teşvik. Ya, İsyana teşvik. Bugün de isyana teşvik vaziyetleri var. Sık sık özellikle Britanya'da, bu sefer Britanya'da Birleşik Krallık kraliçeye ve hükümetine onun iklim korumak için büyük bir isyan var ve çeşitli eylemler görülüyor, takip edeceğiz. Ama tarihte bugün de ne olduğuna baktığımız zaman bir zamanların terörist olarak nitelendirilen eylemleri, terör eylemleri olarak nitelendirilen durumları kurucu nitelik taşıyabiliyor bazı ülkeler için. Evet, anayasa adını verdikleri gazetede, dergi dedim demin, yanlış söyledim, gazetede yukarı Kanada halkına hitaben yazdı. Hadi isyan edelim ve bu Birleşik Krallık'la bu iş olmayacak. İngiltere İmparatorluğu'yla biz bağımsız egemen ülkemizi kuralım diyor gazeteci ve politikacı William Lyon Mackenzie. 1837. Bu sana bir kaşık suda boğarlardı ama bir olsun doğuşuna neden olmuş bir insan, evet, olsa gerek. Amerika Birleşik Devletleri'nde aşağıda da aynı şey devam ediyor tabii. 1943'te bugünse Lübnan Fransa'dan bağımsızlığını ilan etmiş. Oldukça yeni. İkinci Dünya Savaşı esnasında oluyor. Eski Osmanlı toprağı Lübnan, Fransa'nın el koymasından sonra ona da isyan edip bağımsızlığını kazanmış 43'te bugün. Ve 1963'te bugünse tarihin önemli cinayetlerinden bir tanesi, suikastlerinden, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı John F. Kennedy'nin Texas valisi John Connally'nin arabasında Texas ziyareti sırasında dürbünlü tüfekle ateş ediliyor ve Lee Harvey Oswald tarafından öldürülüyor. Çok karmaşık ve hiç bugüne kadar da hiçbir zaman tam aydınlatılamayan, yani bağlantıları ortaya konamayan bir cinayet olduğunu da söyleyelim. Tam Amerika Birleşik Devletleri'nin karmaşıklığına uygun düşen bir cinayet. Bir de Dallas tam bir polisi de öldürmüştü daha önce, J.D. Tippett'i de. Ondan sonra sahneden de kaçtı olay yerinden. Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı Lyndon Baines Johnson da 36. Başkanı olarak Amerika Birleşik Devletleri'nin yemin etti ve başa geçti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanlığı'na geçti. Cinayet tam aydınlatılamadı çünkü onu bilenler, görenler de birbiri ardından öldürüldü. The Beatles'ın da 1968'de bugün Beyaz Albüm diye bilinen ama aslında adı sadece The Beatles olan albümü de çıktı. O konuda da ilginç yazılar çıkıyor. Belki ileride etraflıca bir program yapma, birkaç program yapma fırsatı da bulabiliriz. Günümüzün karanlık ortamını daha o günden de öngörmüş gibi gözüken, yani şarkılardan oluştuğu belirtilen ilginç analizler de çıkıyor. The Beatles albümünün yeni, üstelik de yeni versiyonları da yer alıyor. Farklı şeylerle, kayıtlarla yapılmış, yani daha derinleştirilmiş teknik kayıtlarla da yapılıyor. Çalma fırsatı buluruz inşallah. Evet, şimdi haberlere bakalım, günün haberlerine bakalım. Öncelikle gene iklimle başlayalım çünkü zaten değişmez gündem bu. Çok önemli bir haber var aslında. Daha da geriye gidiyor. Bir bilgilerimiz, yani dünyanın bir kıyamete doğru gideceğini ta 1954'te. Yapın ya. Evet. Petrol endüstrisi iklim değişikliğinin tehlikeleri konusunda yepyeni bir araştırma var. Bu çok önemli. Nature Climate Change dergisinde tarihçi, Stanford Üniversitesi tarihçisi Benjamin Franta açığa koymuş yeni bir araştırmayla. Franta'nın bulduğuna göre 1950'lerin ortalarında, daha 1950'lerin başları diyeceğimiz bir tarihte American Petroleum Institute, yani Amerika Petrol Kurumu bir para bastırmış ve Kaliforniya Teknik Üniversitesi'nden, Caltech'ten bir araştırmacıyla gayet ayrıntılı bir araştırma yaptırmış. Ne oluyor bu petrol çıkarınca, biz ortalık ne hale geliyor acaba diye araştırmışlar ve karbondioksit seviyelerinin bir yüzyıl içinde %5 gibi, aslında çok küçük gibi görünen son derece büyük ve tehlikeli bir oranda yükseldiğini tespit etmişler. Sene 1954. Nasıl? İlginç. 64 yıl mı oldu? 64 yıl önce bunu öğrenmişler. Ve hiçbir şey yapmamışlar. Daha sonrası yapmışlar. Nasıl yapmamışlar? Yapmışlar. Çok yapmışlar. Ve yani en bilinen endüstri tarafından fonlanmış iklim değişikliği araştırmalarının ilki, bilinen şimdiye kadar. Gittikçe geriye doğru gidiyoruz. Ve 1965'te biraz önce adını geçirdiğimiz Başkan Lyndon Johnson'ın bilim danışma komitesi de küresel ısınmanın ne kadar tehlikeli olduğunu ortaya koymuş. Biz de 20 küsur senedir uğraşıyoruz bunları ne kadar erken konuşmaya başladık diye sevinirken. Bir kereden mi günaydın desek? Kendimize de günaydın. Kendimize bu seferki zaten. Evet. Siz neredeymişsiniz abi diye. Ama sen kaç yaşındaydın 1954'te? Sormayayım daha iyi. Siz efendim? Sorma. Daha iyi. Yani Lyndon Johnson'ın ve şey Frank Icard diye birisi o zamanlar Amerika Petrol Enstitüsü'nün başında olan kişi Frank Icard uyarmış. Bu rapor acayip petrol endüstricilerine, petrolcülerle konuşuyor tabii. Bu rapor acayip yankı yaratacak demiş, duyguları yükseltecek, korkuları artıracak ve eylem istiyoruz diye insanlar ayağa kalkacak, mutlaka önlemeliyiz demiş. İlk bir şey yapmamış ya, işte birini yapmışlar. Kaç senesiydi, tekrar söyleyeyim? 1954. Yani hakikaten inanılması... 54. Evet, 1954. Yani 64 sene önce bundan oluyor bu hadise. Bu rapor feci, ortalığı karıştıracak, fırtınalar yaratacak. Çünkü ve hemen eylem isteyecekler, ona göre tedbir alalım demiş. Ve almışlar zaten. Yani raporun özüne bakıldığında hala insanlığı bu felaketten, kirlenmeden koruyacak zamanımız var demişler. 64 sene önceki rapordan bahsediyorum. İnsanın ayak basmasından 15 sene önce. Evet. Ve hala vaktimiz var ama zaman da geçiyor ha diye de rapor uyarmış. Peki bunun üzerine, senin soruna son bir kez dönüyorum. Amerikan Petrol Enstitüsü ne yapmış? Ne yapmış? Yıllar yılı fonlamış iklim değişikliği inkarcılarını. Think Tank denen kurumlar yaratmış. Ve bir arada yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelen, yani petrol yerine başka kaynaklar bulunsun, güneş, rüzgar falan diyenleri de engellemek için fonlar kurmuş. Vay canına. Kendi çocuklarını düşünmüyorlar mı diye sık sık sorular geliyor torunlarına. Hayır efendim, düşünmüyorlar. Sistem öyle değil. Sistem maksimum kar elde etmeyi amaçlıyor. Bu yatırımı, bu araştırmayı yapmalarının sebebi de o. Biz daha fazla karı nasıl elde edebiliriz? Demek ki böyle küresel ısınma olacak. Ona göre eriyen yerlerde daha çok petrol arayalım diyoruz. Bu birinci haber. İkinci haber de Kanada'dan ve Amerika Birleşik Devletleri'nden bütün marul ithalatı durdurulmuş. Marul mu? Evet. Neden? Ha? Lahana marul. Çünkü çok ciddi bir E. coli bakterisi tehlikesi varmış. Dizanteri falan yapıyor değil mi? E. coli. Birçok şey yaratıyor. Mide, bağırsak. Kolibasili. Kolibasili, evet. Koli bakterisi. Ve hemen hiç nereden kaynağı ne olursa olsun, organik ya da değil, atın demişler. Çünkü geçen sene de olmuştu bu şey, maruldan filan gelen ve 5 kişinin ölümüne, 200'den fazla insanın da ağır şekilde hastalanmasına yol açmıştı. Onun üzerine suların denenmesi, sularda kirlilik var mı yok mu, salataların yıkandığı, yetiştirildiği sularda var mı konusunda Başkan Obama'nın salgını önlemek için çıkardığı kuralı geçen sene Trump yönetimi kaldırmıştı. Hı. Sular denenmesin. Önemli olan insanların koli olması. Koli vesile olması. Yani koli olmak derken yanlış anlayabilir bazı dinleyicilerimiz. Ya hasta olması. Hasta olması, evet. Hasta olmasını engelleyen kuralı kaldırmış. Evet. Hasta olsun diyor. Trump biraz ilginç bir kişi seçilmiş olduğu anlaşılıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin ve dünyanın güçlü adamlarından biri ama öyle işte. Gelelim Kaliforniya'daki yangın meselesine, orman yangını meselesine. New York'a ulaşmış dumanlar. Nasıl yani? Kaliforniya bu tarafta, New York bu tarafta. Evet. Nasıl oldu? 2-3 dalar ulaşmış duman. Yangın değil. Duman ve sis. Kirli hava. Oraya doğru gitmiş. 5000 kilometre. Yangında gitse zaten Amerika Birleşik Devletleri'nde kilometre yanardı. Vay canına. Yani bu, yani duyduğum en dehşet verici haberlerden bir tanesi. Geçen sene Kanada'da çıkan yangınların Portekiz'de görülmesi, Portekiz'deki, evet, duman ve sisin görülmesi de oldukça ilginçti. Evet, tam onun gibi. Yani 5000 kilometre kat etmiş. Hatta o kadar ilginç ki yani en az 80 kişinin öldüğü ve 15.000 evin ve iş yerinin yandığı bir yangındı bu. Hala kontrol altında değil tamamen. Ve üstelik de daha da geniş bir şey var. Yani 1000'den fazla insan da kayıp. Bu Amerika Birleşik Devletleri'nde 1000'den fazla insanın hesabının verilememesini de anlamakta güçlük çekiyorum doğrusu. Bulamıyorlar. Evet, bulamıyorlar. Neyse ama şeyi bulmuşlar, dumanları. Bayağı çok ağır bir sis, yoğun bir sis New York şehrinin gökdelenlerinin arasında dolaşmaya başlamış. Ve güneş batışı grup harikaymış yani. Kıpkızıl böyle. Efendim? Güneş batışı? Güneş. Grup denir ya. Grup, öyle grup. Grup. Neyse. Biz grup deriz, biz büyükler. Ondan sonra böyle harika manzaralar olmuş. Kızıla çalıyor. Yahya Kemal Beyatlı'yı hatırlatacak bir grup manzarası olmuş. Yalnız bu kirlilikten oluyormuş. Hatta çok yoğun parçacıklar var. Dünyada da zaten en büyük parçacık etkisinin artık had safhaya vardığı ve insan ömründen 2 seneye yakın bir süreyi götürdüğü de hesaplanıyor. Hindistan'da 8 yıla kadar yolu var. Yalnız Trump bir tweet atmış, onu gördünüz mü? Ben uyurken atmış hem de. Yok, saat 3:23 geçe. Senin uyumanı bekledi herhalde. Ya da saat farkından ötürü. Cold blast nasıl çevrilebilir? Nasıl? Size okutayım şimdi, çevireceğim. Bir ton düzeltme. Buyurun. Yani soğuk dalgası. Soğuk dalgası. Sert ve uzamış soğuk dalgası bütün rekorları kırabilir diyor. Hani ne oldu? Hani küresel ısınma vardı. Diye de bir tane şey paylaşmış hemen arkasından. Son kısmını ben ekledim. Ama hani ne oldu? Küresel ısınma vardı şeklinde bir soru işaretiyle beraber ifadeyi koymuş. Valla sen cevap ver. Yazayım efendim. Twitter kullanıcısı. Söyleyin, var mı cevabınız? Ya, haklısın. Yazıyorum. Yokmuş. Haklısın. Biz boşuna çene patlatıyoruz burada. Soğuk dalgası geldi. Sen haklıymışsın. Özür dileriz. Önünde eğiliyoruz diye yaz. Bu arada Kaliforniya'da 1000'in üzerinde kişi aranıyor demiştik. 80'in üzerinde de ölü var. Hayvan sayısı hiçbir zaman bilinmiyor. Bitki ve hayvan, yok olan hayvan ve bitkilerin sayısı. Fakat yakında bir yılda 6 tane birden olacak diye. Bu raporu da gönder ama belki bir şey de buna da bir şey söyler. Hı hı. Bu Hawaii Üniversitesi'nin raporu, New York, Sydney, Rio de Janeiro gibi şeylerde bir tek yıl içinde ya orman yangınları, fırtınalar, denizdeki büyük dalgalar ve kuraklık dalgaları olacaktır. 5 tanesi birden, hatta bazen 6 tanesi birden olacaktır diyordu rapor. Dün okumuştuk. Ve Florida'da olmuş zaten. Ben sonra haberim biraz daha detayına da baktım. Common Dreams'den gördüğümüz. Florida'da 100'den fazla yangın olmuş. Kuraklık da olmuş. Aynı zamanda da çok adı geçen Hurricane Michael, yani Michael fırtınası da olmuştu. Gönderdim bu arada. Ama hiçbiri yazmıyor. İyi. Gitti benim yeşil kart başvurusu. Ama olsun. Gezegen için yapacak bir şey yok. Cevap ne? Yarın artık. Tamam, bekleyeceğiz. Trump'da cevap vereceğiz. Bekleyeceğiz. Evet, bu arada işte havada böyle şey de demişler Kaliforniya'dan birisi. Ya bir tuhaf baktım bu güneş batışı grup, çok acayip, çok güzel. Grup demesek. Ama adı o grup. Grup. Garp'tan geliyor. Öyle mi? Garp batıdan batıyor ya güneş. Grup. Ve şey demiş, takma dile. Öğrenirsin sen de. Osmanlıca derslerine yeniden başlarız. Ya şimdiki grupta o grubu yerini değiştirmek biraz zor oluyor. Grup indirimi gibi mesela. İşte onun için ben de şey yapıyorum. Tamam, deneriz. Yeni dersleri başlatırız. Çok yoğun bir sis vaziyeti. Ya bu güneşin batışında bir tuhaflık hissettim de anlamalıydım demiş birisi mesela. Bir meteorolog televizyona çıkıp. Felaket mi? 5000 kilometreden yol kat etmiş. Çok acayip. Trump'a ulaşmamış sadece. Anladığım kadarıyla. Kendisi Washington'da değil mi? Evet. Halbuki gitmişti ama Washington DC'de ama. DC'de. Yani doğuda. En doğusunda. New York'ta yakın. Evet. O onu fark etmemiş ama işte duyurmak lazım. İşte böyle yani post-truth gerçekliği böyle bir şey. Ama bununla ilgili mücadeleler de devam ediyor. Ve şimdi işte mesela insanın birkaç açıdan isyan hareketleri başladı. Yapabileceğimiz en aklı başında şey diyorlar, Extinction Rebellion'da, yani yok oluş isyanında ve swarming dedikleri bir şey gerçekleştiriyorlar. Evet. Swarming arılar için kullanılan bir terim. Yani biz üşüşme böyle. Üşüşme dedik. Üşüşme. Evet, üşüşme. Doluşma, üşüşme filan. Fakat ilginç bir şey tabii, swarming kelimesini ayrıca İngilizce'de bir kelime oyunu olarak da yapıyor olabilirler. It's warming. İngilizce'nin kısası da olabilir. Yani küresel ısınma da mevcut oluyor diye anlamak da mümkün. Nasıl mesela rebel for life ya da rebel for life diye. O da iki tam bir kelime oyunu. Yani ömür boyu asi, isyancı ya da hayat için isyan et anlamına gelecek ikili kullanımlar oluyor. Evet. Hoş yani. Yani şimdi diyor ki yapılabilecek tek akıllıca, aklı başında şey budur. Londra'nın sokaklarına doluşalım, üşüşelim ve trafiği engelleyelim. Londra'nın o meşhur trafiğini, yoğun trafiğini engelleyelim ve bitirelim işi diyorlar. Başka tabii işe gidecek olanlar bazıları kızıyorlar, küfrediyorlar falan ama genellikle şey görüyormuş, destek görüyormuş. İlginç bir videosu da var, şimdi isterseniz ona da bir kulak verebiliriz. Çok kibarca da, yani beklettiğimiz için özür dileriz ama 5 dakika burada ani trafik olacak diyorlar. Dün iki saldırı gerçekleşti. Ellerinde sopalı olan bir tane bastonlu yaşlı bir adam saldırdı durup dururken kameraya. Canlı yayında. Instagram'da canlı yayın yapıyorlar bu arada. Diğeri de araba durması gerekirken durmadı ve insanların, yaşlı insanların bu sefer, oradaki eylemcilerin, yani yaşan almış eylemcilerin üzerine sürdü arabayı. Yavaş da olsa. Bunlara da ortalık karışabilir. Evet, bunlara vaziyet da hazırlıklı olduklarını biliyoruz yalnız daha önceki şeylerden. Ve Avrupa genelinde de eylem çağrıları yapılmaya başlandı. İnsanlar toplanmaya başladılar. Almanya'da oldukça fazla sayıda bölgede insanlar bir araya gelmeye başlamış özellikle. Ve polis de, Londra polisi de birkaç gün trafiğe çıkmasanız iyi olur demiş. Ve etkili olduğunu buradan da alıyor. Met polisi deniyor ona. Metropolitan, yani şehir merkezi polisi. Evet, ama bisikletleri durdurmuyorlar. Bisikletlerin karbon salımı olmadığı için onlara serbest. Geçiyor, evet, serbest. Sorry for the delay diye de pankartlar açıyorlar. Yani geciktirdiğimiz için özür dilerim. Çok kibarca yapıyorlar. Ama biz kararlıyız diyorlar. Yani mesela kırmızı ışığa geldiğimi yayalar için filan giriyorlar. Arabalar için kırmızı ışık yandığı anda yayalara yeşilken giriyorlar, oturuyorlar ve arabalar bir daha geçemez hale geliyor. Evet. 5 dakika, 7 dakika bekleyin sonra bırakın filan diye böyle gidiyor. İlginç bir ekonomik yıkıma yol açmak aslında. Ekonomiyi de etkilemek istiyorlar. İlginç bir şey. Biz size kulak verelim şimdi isterseniz. We are here as part of a hopefully global movement that has some chance of turning around the way the world does business in time to prevent a horrible situation for hundreds of millions across the world with climate change becoming an irreversible catastrophe for all of us. What do we want? Climate justice. When do we want it? Now. We are effectively trying to cause enough disruption to force attention onto the basic truth of our predicament. We need rapid, far-reaching and unprecedented changes to every aspect of our society. And nothing like that is happening. The government's not really listening to our pleas against climate change. And, you know, obviously we've been protesting it for a long time. That's right. Yeah. No, Brian, like, honestly, like, no offense to you, I don't care about the environment, just don't want to hear it, innit? Oh, is it? Like, the old bill should be moving you on. Sorry, we don't care. We are sorry. We're really sorry, mate. Yeah, I'm not being funny, we've all got jobs. Have you still got a job? Yeah, I got a job. Well, why aren't you at work then? I'm taking the day off. Yeah, well, I know. So you took the day off to ruin everyone else's fucking day. We've Evet, bu dün Londra'dan sahneler, Londra trafiğini adam akıllı durdurmuş vaziyette. Birisi çok sinirlenmiş. Sizin işiniz olmayabilir ama ben işime geç kalıyorum diye kendi işini düşünen birisi yok diyor. Gayet sakin cevap veriyor eylemcilerde. Bizim de işimiz var ama bu da önemli. Onun için işten bir şekilde ara verdik. Bununla uğraşıyoruz. İşimiz var bizim de, yanlış anlamayın falan diyorlar. İlginç görüntüler vardı. Ve bu korna sesleri İstanbul'dan ve Türkiye'nin büyük metropollerinden alışık olabiliriz ama Londra için hiç duyulmamış bir şey. Bol bol çalıyorlar tabii. Fakat Gwen Harrison da mesela milletvekillerinden biri, İngiltere'den, Yeşillerden yanılmıyorsam, şeyi yazmış. Ben kanun yapıcılıktan kanun kırıcılığa nasıl döndüm diye, o da kendini tutuklatmaya doğru gidenlerden bir tanesi, gözaltına aldırmalara. Yani felaketi önlemek için mecburuz şu anda harekete geçmeye, eyleme geçmeye diyorlar. Ve zaten o da yapıştıranlardan biriymiş kendisini cama, elini yapıştıran, zampla yapıştıranlardan. Geçen haftaki eylemde onu anlatıyor. Daha da fazla tehlikeye de attım kendimi illegal olarak, Lambeth Köprüsü'nün üzerinde eyleme katılmış kendisi. Bayağı ilginç, cesur ve cesareti yerinde olan insanların bayağı böyle girişimleri var. Hepsini takip ediyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nde de yükselen, çok ciddi bir şekilde yükselen bir hareket var. Güneşin doğuşu hareketi diyorlar. New Green Deal dedikleri. Bir de şimdi bir hayat ve kültür koridoru açalım diye çok önemli bir başka şey de bu sefer de Amazon'dan geliyor. Bu büyük şey, bir biyolojik çeşitliliği koruma konferansı vardı ya. Evet. Orada konuşmuşlar ve ortaya çıkmışlar. Biz ormandan geliyoruz ve neler olduğunu bilecek kadar kaygılıyız diyorlar. Yerli halktan temsilciler konuşmuşlar. Ve bir hayat ve kültür koridoru açılmazsa bu iş biter diyorlar. Ve dünyanın en büyük korunma alanı olan yerinin açılmasını talep ediyorlar. Bayağı Common Dreams'de Jessica Corbett imzalı çok ayrıntılı bir yazı var. Ant Dağları'ndan Atlas Okyanusu'na kadar Birleşmiş Milletler Konferansı Mısır'da Şarm El Şeyh'te bayrak açmışlar. Ve biz orada olduğumuz için bunun sesini duyuyorsunuz. Yoksa bütün dünyayı yok etmekte üstlerine yok diyorlar. Ama biz kararlıyız, koruyacağız ama siz de bize dayanışma, destek olun diyorlar. Biz doğayla bir bütünüz diyorlar. Yerliler konuşuyor orada. Katan diye birisi mesela konuşmuş. Koika diye kısaltılan bir ittifak da var. Çok bayağı büyük bir hareket bu. Tuntiak Katan diye birisi, bu Koika diye kısaltılan ittifakın başkan yardımcısı. Biyolojik çeşitlilik için dünyanın son büyük sığınağıdır Amazon ormanları. Amazon ormanları biz olduğumuz için yok edilemedi. Diğer bütün yerler yok edildi. Son şanstır, ona göre uyarırız demişler. Kutsaldır. Kutsal bir hayat koridoru, yaşam koridoru ve kültür koridoru. Meksika büyüklüğünde bir yer açılmasını istiyorlar. Meksika'da bayağı büyük, yüz ölçümü olan bir ülke. Bütün insanlık için uğraşıyoruz ama yerlilerden başka koruyacak son kalede biziz diye konuşmuşlar. Son derece ürkütücü bir durum var. Amerika Birleşik Devletleri'nde de Green New Deal, yeşil yeni düzen savunucuları da ulusal bir eylem günü düzenlediler. Bayağı göğüslerinde Sunrise yazan tişörtlerle çıkıyorlar. Bütün koridorları bastılar. Milletvekillerinin çok etkileyici fotoğraflar var yani. Genç kızlar ve erkekler. Gençliğin hareketi, sizin planınız nedir diye sorular soruluyor. ellerinde o var. Nedir? Dünyayı korumak için herhangi bir planınız var mı diyorlar. Bütün meclis koridorlarını basmış durumdalar. Ama bir plan var. 1989 doğumlu Amerikalı İspanik Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi'nin en genç kadın üyesi olan Alexandria Ocasio-Cortez'in ortaya çıkardığı yeni yeşil plan, New Green Deal adını verdikleri bir taslak var. 10 sene içinde karbonsuz ve tamamen yenilenebilir enerjiye geçmiş ve dezavantajlı marjinalize Amerikalılar için ekonomik olanaklara fırsat tanıyan bir gelecek çağrısı içeriyor bu aynı zamanda bu taslak. Şimdi gençler de bunu savunuyorlar evet, evet. ki aralarında 350 Org, Greenpeace, Friends of the Earth, Code Pink gibi sivil toplum kuruluşları ve 18 temsilciler meclisi üyesinin desteğini hali hazırda almış durumda bu tasarıda. Ve hızla gelişiyor. Demokratları da feci sıkıştırıyorlar. Tutuculuğu bırakın ve Alexandria Ocasio-Cortez'i de seçin. Başkanı yapın onun, öyle geçici çözümlerle uğraşmayın diye. Bir son hareketten bahsedelim, biraz taştık ama Alliance of World Scientists diye bir grup, dünyanın yani dünya bilimcilerinin ittifakı diye 184 ülkeden, neredeyse dünyanın bütün ülkelerinden, Türkiye'den var mı bilmiyorum haberi, senin yolladığın haberden buluyorum bunu, fosil yakıtları düşürmek ve hatta fazla da çoğalmayı da biraz kontrol altına almak, çünkü bu kadar nüfusu kaldıramıyor dünya. Hı hı. Ama en önemlisi et yememek ve yani vegan bir beslenme biçimine, bitki bazlı beslenme biçimine geçmek dünyayı kurtarabilecek en önemli şeylerden biridir. Ölü bölgeler var, ozon incelmesi var, bütün ormansızlaşma var ve şeydeki biyolojik çeşitlilikte ve denizlerdeki canlı hayatında büyük düşüşler var. Hepsini birden önleyebilmenin yollarını, çok ciddi bir uyarı gelmiş bütün dünyadan. Live Kindly diye bir siteden alıyoruz. Bunu yumuşak yaşayalım yani diye çevrilebilir. Nazik, nazik. Kibarca. Ve İncitmeden. Etle de ve bitkisel beslenme olmadan da çok zor evet. diyorlar. Bu uyarıları da biz de duyurmuş olalım şimdilik. Saat 8.40'ta ara verdik. Açık Gazete. كان بيتنا شيخ المشاي قصتك غريبي وحكاي حزيني يا بعيدي وقريبي وصوتك يحكيني هيك بلا وليف وحدك بهالعلوي كيف بقدر كيف خلصك يا حلوي أنا اللي مرصودي على هالدر ما بيخلصني غير الحب يا حصرتي يا الحب ختيرنا هو ضاعت الحب وكبرنا بس عندي ابن بعده شب تعي معي بيكون نطنا Firuz'dan dinledik. Firuz da deniyor. Cisrel Kamar, Aya Köprü, Mehtaba Köprü. Ama sen tabii Mehtap deyince anlamayacaksın. Anlamıyorum. Şimdi grubu da anlamayınca. Grubu da anlamadım, koliyi de anlamadım, Mehtap'ı da anlamadım. Bugün var bir şey bende. Ama zaten 54'ten beri anlıyordun bu şey. Küresel iklim değişikliği. Küresel iklim değişikliği evet, diyorlar evet. Değil mi? Isınma değil. Trump gibi. Isınma. Trump'tan cevap geldi mi? Gelmedi henüz. Attım tweet'e ama bakmadı herhalde. Orada saat biraz şey ya. Erdoğan üzerinden bir cevap yazdır. Hiç bulaşmıyorum oralara. Evet yani acayip bir şey. Firuz ayrıca Firuze'den geliyor. Türkuaz da deniyor biliyorsun. Türk muhabisi. Adı Firuz. Firuze. Lübnan geceleri Baalbek'teki meşhur orada ilk çıkmıştı ve ondan sonra da çok yıldızlara büyükelçi ya da aya komşu diye adlandırılıyor. İşte özellikle de bu Cisrel Kamar'dan o kadar meşhur olmuş ki aya büyükelçi ya da elçi komşu diye biliniyor. Maşgara ayı. Peki Firuz'un da doğum gününü bir gün gecikmeyle kutlamış olduk. 1935'te 21 Kasım'da doğmuştu. Firuz bir gün gecikmeyle çalmış olduk. Şimdi saat 8.45 ve şeyi de söyleyelim hemen durum giderek vahamet kazanan birçok durum var. Özellikle bu göçmen meselesinde de vur emrini de vermiş olduğu gibi rivayetler var. Meksika sınırındaki yani uyarı da gelmiş yani zaten Homeland Security denilen İç Güvenlik Bakanlığı'ndan Kirstjen Nielsen uyarıda bulunmuş ve sakın iltica etmeyin. Vurursun demiş. Aşağı yukarı yani şey bir Amerikan kanunları arasında iltica hakkı yoktur demiş şey için iş aramak için. Böyle bir talep yoktur. Ailenle bütünleşmek için bir araya gelmek için başvuramazsın. O Amerikan vatandaşlığı için o da bir temel değildir. Ve üçüncüsü de Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşamak istiyorum demek yetmez demiş. Mülteci sayılmak için Amerika Birleşik Devletleri'nin de vurabileceğine dair bir rivayet var. Askerlerin bir kısmını geri çekiyor diye ama bir rivayette vur emri de çıktı diyor. Tehlikeli bir durumdan bahsediyoruz. Her açıdan bütün canlılar alemi göçmenler için. Bir de bu net neutrality denilen internet üzerindeki eşitliğin erden gitmesini. Ağ tarafsızlığı içinde son bir büyük gösteri protesto gösterisi de yapılıyormuş. Yakında gelmek üzere çünkü mühlet dolmak üzere. Sen mühleti bilir misin? Mühleti de bilmiyorum efendim. Süre diyelim peki. Süre. Vakit. Vakti biliyorsun ama o da Arapça ama olsun. İşte vakitten, nakitten biliyorum onu da. Ve sonuç olarak 29 Kasım'da da geliyor. Fight for the Future diye bir şey. Geleceğimiz için mücadele edelim. 29 Kasım'dan sonra şansımız kalmayabilir. Basalım her tarafı şey yapalım demiş. Bu durum bu. Harekete geçiyor. Bütün dünyada çeşitli eylemler var. Başta iklim konusu ve doğayı korumak olmak üzere ama şey de en önemli noktalardan bir tanesini oluşturuyor. A tarafsızlığı tabii. Parayı veren düdüğü çalmasın diye evet. Sadece. Öte yandan Türkiye'de de bu ciddi şeyden bahsetmemiz gerekiyor. Sanat ve ifade özgürlüğü, temel hak ve özgürlüklerin korunması açısından Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılmasına yönelik kararından bahsedelim biraz daha. Türkiye manevi tazminat ödemeye de mahkum oldu. 10 bin avro ve 15 bin avro da yargılama giderlerine mahkum oldu ödemeye. Ama en önemlisi tabii tutukluluğunun hemen sona erdirilmesi Demirtaş'ın. 4 Kasım 2016'dan beri tutuklu eski HDP eş genel başkanı ve çok temelde özgürlük ve güvenlik hakkının makul bir süre içinde yargılanma hakkının bütün bunlar en temel haklar olarak Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde garanti altına alınmış ve yargılama süresince de serbest bırakılma hakkı da mevcut. Evet orada. Efendim. Yani herkes öyle 10 yıllarca yargılanamıyor tutuklu olarak filan. Ve serbest seçim hakkını da hem ona oy verenlerin yani seçimlere de katıldı. Cumhurbaşkanı olarak Türkiye tarihinde ilk dünya tarihinde de az sayıda ender rastlanan sayıda yani hapisteyken Cumhurbaşkanlığı seçimlerine aday oldu. Oy birliğiyle de karara bağladı tutukluluğuna son verilmesini Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi. Ve Türkiye'ye karşı ilk kez de Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 18. maddeden ihlalini de kararlaştırdı. Böyle bir karar buldu ve Demirtaş'ın siyasi nedenlerle tutuklandığını tespit etti. Yani Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 18. maddesinde anılan hak ve özgürlüklere bu sözleşme hükümleriyle izin verilen kısıtlamalar öngörüldükleri amaç dışında uygulanamaz ifadesi var. Türk Yargıç Işıl Karakaş 18. madde ihlaliyle ilgili olarak şerh kullandı ayrı oy. Ama mahkeme oy birliğiyle dedi ki tutukluluğun uzatılmasının demokratik bir toplumun temelinde yer alan çoğulculuk en temel kavramlardan biri çoğulculuğu baltalar. Bağımsız siyasi tartışmalar yürütülmesinin sınırlar yani dolayısıyla ifade özgürlüğü siyasi görüş bildirme imkansızlaşır. Ve yargılama öncesi uzun tutukluluk süresi de Türkiye'deki yargı sistemiyle bağdaşmaz dedi. 3 temel mesele bunlardı. Ve bu başvuruyu hazırlayanlardan biri olan insan hakları hukukçusu Kerem Altıparmak da karara ilişkin olarak AHİM yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Demirtaş'ın tutukluluğuna son verilmesi için gereğinin yapılması gerektiğini de karara bağladı diyor. Şu andan itibaren tutuklu olması hem ulusal hem de uluslararası hukuka aykırıdır. Derhal serbest bırakılması gerekir dedi ama öyle bir şey çıkmadı değil mi? Mahkemeden görmedim avukatlar da başvurdular aslında. Başvuruculardan ve davayı takip eden avukatlardan Benan Molu da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Demirtaş'ın özgürlük ve güvenlik hakkının ve seçim hakkının ihlal edildiğine karar verdi diyor. Türkiye'ye karşı ilk kez 18. maddeden ihlal buldu ve siyasi nedenlerle tutuklandığını tespit etti. O da demiş Demirtaş'ın derhal serbest bırakılması, derhal dememiş, serbest bırakılması gerekiyor demiş. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül gazetecilere ilginç bir şey söyledi. Önce hukuka bakalım filan dedi. Klasik savuşturma şeyini söyledi ama sonra bir gazeteci mikrofonu tutunca dün Sözcü'de de yazıyordu yani gazeteciler Çiğdem Toker yazmıştı gazeteciye AHİM kararları iç hukukun bir parçası dedi bu önemli bir tespitti. Hı hı. Çünkü AK Parti getirdi bunu reformcu bir pratik olarak da demişti. İlginç bir şey. Bu karar ne getiriyor? O takdir mahkemenin demişti. Şimdi Bakan Gül'ün gönderme yaptığı iç hukuk hükmü ise dün de biraz üstünde durduk ama Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 90. maddesinin AHİM kararını bağlayıcı, uyulması zorunlu hale getiren hükmü yani. 90. maddenin son fıkrası Anayasa Türkiye Cumhuriyeti Anayasası diyor ki usulüne göre yürürlüğe konmuş milletler arası antlaşmalar kanun hükmündedir. Bunlar hakkında anayasaya aykırılık iddiasıyla başvurulamaz Anayasa Mahkemesi'ne. Evet. Bu çok önemli ve ek cümlede belirtilmiş usulüne göre yürürlüğe konmuş temel hak ve özgürlüklere ilişkin milletler arası antlaşmalarla, yani Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi gibi kanunların aynı konuda, Türkiye'deki kanunların aynı konuda farklı hükümler içermesi durumunda çıkabilecek uyuşmazlıklarda da milletler arası antlaşma hükümleri esas alınır. Yani üstünlük Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ndedir diyor. Anayasa açık söylüyor. Yani mahkemenin anayasayı ve kanunları uygulaması gerekiyor. Ve ayrıca mahkemeye anayasanın amir, sen biliyor musun amir ne demek? Emredici demek. Amir. Amir hükmü uyarınca aykırılık iddiasıyla Anayasa Mahkemesi'ne de başvuramıyor. Ne var ki Cumhurbaşkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Tayyip Erdoğan önce AİHM kararıyla ilgili ilk tepki olarak bizi bağlamaz, karşılık vereceğiz, biz karşı hamlemizi yapar işi bitiririz demişti. Dün de şöyle devam etti. Siz varın kendi sırça köşklerinizde dilediğiniz kararları alın. Biz demokratik hukuk devleti vasfımızdan asla taviz vermeden. Burası önemli. Taviz ne demek biliyor musun sen? Taviz. Hmm. Tacizden gelmiyor. Yok, gelmiyor. Yani bir gıdım şey vermeden, gereksiz bir taviz işte. Tavizin Türkçesi yok, taviz. Biz demokratik hukuk devleti vasfımızdan asla taviz vermeden ülkemizin, milletimizin bekası. Beka ne demek biliyor musun? Ülkemizin, milletimizin bekasını biliyorum ama bekanın ne olduğunu bilmiyorum. Ayakta kalmak demek. Ayakta kalmak. Evet, metrobüste bekada kaldım. Hayır, ayakta kalmak öyle ayakta değil, canlı kalmak. Hı. Yani. Bekasını için ne gerekiyorsa onu yapmaya devam edeceğiz diyor. Yani biz hukuk devletiyiz. Ondan hiç şey vermeyiz. Yani bir taviz olmaz. Hı hı. Ama biz şey yapacağız ve demiş ki Avrupa Birliği'nin bizatihi kendisinin terör örgütü olarak kabul ettiği on binlerce insanın katili PKK'ya ya da PKK'ya verilen desteği, bu zalimlerin kurbanlarından esirgenleri hiçbir zaman ciddiye almayız demiş. Hı hı. Yani bir yandan hukuk devleti var, demokratik hukuk devleti, ama bir yandan da uygulamayız kararı diyor. Ciddiye almayız demişti, alamayız demişti. Şimdi çok ilginç bir durum var. Avrupalı dostlarımızı da ikaz ediyorum demişti. Avrupa'nın hangi şehrine giderseniz gidin, terör örgütü yandaşları at koştururken ülkesini ve milletini seven vatandaşımıza nefes aldırmıyor. AİHM sen neredesin, bunları görüyor musun diye de ey AİHM dedi. Ama bizi bağlamaz dediği AİHM'de 3 kez kendisinin başvurmuş olduğunu da Biyanet'ten okumak mümkün, hatırlatıyor. İlk kez ta 1999'da. Kaç yılındayız? 2018. Evet. Bakın bunu biliyormuş. Yani 20 sene öncesinden. 20 sene, evet. AİHM'e başvurmuş. Siirt'te Ziya Gökalp'in Asker Duası adlı şiirini sonradan değiştirilmiş bir sürümünden dörtlük okuduğu için mahkum. 2003'te de ondan sonra da, daha sonra da ne zaman cezaevinde mahkumiyetini tamamladıktan sonra milletvekili adayı olabilmek için de adli sicil kaydının silinmesi için 2001'de iç hukukta sonuç alamayınca tekrar başvurmuş AİHM'e 2002'de. Hı hı. Sonra 2003'te de başvurularını geri çekmiş. Bu mücadeleden ülkem mesafe alarak çıkacaktır demiş. AİHM'e yaptığı bütün başvuruları geri çekmiş 2003 yılında başbakan seçildikten sonra. Sonra da şimdi göreceksiniz AİHM'e gideceğiz diyor. Ayrıca da Sabih Kanadoğlu'nun karara itiraz etmesi üzerine milletvekili olmak için adli sicil kaydının silinmesi filan meselesi. Yani bayağı böyle kendisi için geçerli olan durumlarda AİHM'i tanıyor. Ama ciddiye alıyor. Ondan sonra da almıyor diyebiliriz. Ve hukuk devleti meselesini de, demokratik hukuk devletinden de ödün vermeyeceğiz diyor. Ha, ödün, Türkçesi ödün. Yazıyorum onu da. Sonuç olarak, ama Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Sözcüsü Daniel Holtgen, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 46. maddesi gereği AİHM'in verdiği kararlar üye ülkeler için bağlayıcıdır diyor. Çok bizi bağlamaz net. Diyemezsiniz yani. Diyemezsiniz, hayır diyemezsiniz maalesef. Yani Avrupa Konseyi'nden çıkmak zorundasın bunu diyebilmek, hı hı, için. Ve yani zaten AİHM'in bu Selahattin Demirtaş vs. Turkey kararında, Demirtaş kararı basın özetinde de İngilizcesinde de kararın sondan bir önceki paragrafında da AİHM bu noktayı vurguluyor. Hı hı. Diyor ki İnsan Hakları Sözleşmesi 46. maddesi uyarınca sözleşmenin yüksek tarafları taraf oldukları herhangi bir davada mahkemenin vereceği nihai karara uymakla yükümlüdürler, mükelleftirler. İster Osmanlıcasını söyle, ister Türkçesini, yükümlüdürler, mecburdurlar diyor son karara, nihai karara. AİHM eski yargıçlarından Rıza Türmen de zaten Yüksek Mahkeme'nin Demirtaş'la ilgili serbest bırakılması kararının ilkleri barındırdığını, mahkeme açısından da büyük önem taşıdığını vurguladıktan sonra bizi bağlamaz yorumu içinde ne dedi? Bağlamaz olur mu? Türkiye 46. maddeye imza atarak AİHM kararlarının bağlayıcılığını kabul etmiştir. Anayasanın 90. maddesinde bunu açıkça düzenlemiştir. Karar bağlayıcıdır diyor. Karara uymanın hukuki ve siyasi sonuçları olur diyor. Evet. Ve nihayet karar Türkiye'yi bağlar mı, bağlamaz mı? Her iki durumun siyasi ve hukuki sonuçları ne olur? Bu soruların özet bir cevabı içinse dinleyicilerimizi Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi üzerinde neredeyse 40 yıl önce yayınlanmış bir incelemeye bakmaya davet ediyorum şimdi. Bakınız, bu kitabın sözleşmenin tarihsel, ideolojik, politik kökenini analize eden bir bölümünde mesele nasıl özetleniyor? Dinliyor musunuz? Dinliyoruz efendim, hep beraber. Batı Avrupa'nın askeri, ekonomik ve siyasal yönlerde bütünleşmesinin altyapısı kurulduktan sonra bu bütünleşmenin hukuksal ve kurumsal bir örtüyle kaplanması gerekiyordu. Geriye bu kalmıştı. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile bu evreye de ulaşılmış oldu. Burasının altını çiziyorum. Hı hı. Batı Avrupa'nın siyasal birliğinin simgesi olan Avrupa Konseyi ile Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi tek ve aynı kökenden kaynaklanmaktadır. Sözleşmenin temelinde yatan ideoloji başlangıç bölümünde net olarak anlatımını buluyor. İmzacı hükümetler dünyada adalet ve barışın tek koşulu nedir? Adalet ve barışın tek koşulu temel özgürlüklere olan bağlılıkla. Adalet ve barışı sağlamak için bunu yapıyorlar. Temel özgürlüklere olan bağlılıklarını yeniliyorlar ve bunların en iyi biçimde korunmasının gerçekten demokratik bir siyasal rejimle sağlanabileceğini belirtiyorlar. Bu hakların tanınması ve güvence altına alınması değişik Avrupa devletlerini bir araya getiren ortak paydayı oluşturmakta. Ortak payda nedir? Temel hak ve özgürlükler ve bunların güvencesi. Evet. Yani demokratik hukuk devleti. Avrupa ülkelerinin ortak varlığını oluşturduğu sözleşmenin dibaçesinde de girişinde de kişinin temel hak ve özgürlüklerine saygının Avrupa ülkelerinin ortak varlığını oluşturduğu görüşü inelenmektedir, hı hı, diyor. Bu kitap Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Bireysel Başvuru Hakkı, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları 1981. Yazan Ömer Madra. Burada yazıyoruz. O zaman şu iki soruyu sorarak bitirelim. Temel haklar ve özgürlükler Türkiye'nin ve tüm öteki Avrupa ülkelerinin ortak paydası mıdır? Hı hı. Değil midir? İki, AİHM'in kesinleşmiş kararları Türkiye için ve bütün öteki Avrupa ülkeleri için bağlayıcı mıdır, değil midir? Düşünüp taşınman için sana istediğin kadar zaman veriyorum. Sağ olun. Can, 100 yıl sonuna kadar vaktim var. Ayrıca bu kıyamı da unutma, Emi. Bu bir soru değildir. Açık Gazete. Bildiğimiz ekonominin sonu. Fikret Adaman ve Bengi Akbulut ile büyümenin ekonomi politiği üzerine konuşmalar. Günaydın Bengi. Günaydın. Günaydın, merhaba. Merhaba. Evet, bugün ekolojik borç konuşuyoruz galiba, değil mi Bengi Akbulut? Yani biraz ekolojik borç, biraz karbonun ekonomisi gibi karışık ekolojik borca geçeceğim bir vakadan bahsedip. Şimdi Kanada'da en aktivistlerin, ekoloji aktivistlerinin ve aynı zamanda yerli halk aktivistlerinin şu an mobilize oldukları, dikkatle izledikleri ve destekledikleri bir mesele var. Önce yani şöyle mesele, Beaver Lake, Beaver Gölü, Cree halkı diyeyim, yerli halklardan bir tanesi Kanada'daki. Bunlar, bu halk Raven Trust adında bir örgütün desteğiyle şu anda Alberta zift kumullarına karşı çok büyük bir hukuki mücadeleye girişmek üzereler. Raven Trust yerli halkların anayasal haklarını, yani anayasa tarafından onlara tanınmış olan hakları savunmaları için, korumaları için girdikleri hukuki mücadelelerde destek veren bir örgüt. İnternet siteleri var. Meraklısı raventrust.com'dan bakabilir. Raven de kuzgun demek. Bildiğim. Kuzgun demek, evet. Kuzgun vakfı olarak çevirebiliriz. Ve tamamen işte bağışlarla, yani kişisel ya da kurumsal bağışlarla bunları yapıyorlar. Şu anda, yani bu desteği yapıyorlar. Şu anda yaklaşık 15 tane falan hukuki mücadele var aktif olarak destekleri, ama 7 tanesini şu an daha doğrusu aktif olarak destekliyorlar. Bunların içindeki en büyüğü de bu Beaver Gölü Cree'si, Beaver Lake Cree'nin açmak üzere olduğu, daha doğrusu uzun süredir açmaya çalıştığı bu dava. Beaver'da dava, kunduz mu, samur mu, nasıl? Beaver kunduz. Kunduz. Evet. Kanada'da birkaç tane Beaver Lake var, ama bu işte Alberta ve Ontario eyaletleri arasında ya da ikisine de aslında kapsayan bir bölge oluyor Beaver Lake Cree'nin toprakları aslında. Şöyle, zift kumullarına karşı ve zift kumullarına, Alberta zift kumullarındaki petrol çıkarma projelerine karşı bir dava açmaya çalışıyorlar. Aslında 2009'dan beri bu davayı mahkemeye taşıma mücadelesi zaten. Yani çünkü davanın bir temeli olup olmadığı çok büyük bir, onun kendisi de bir mücadeleydi. Şu anda açılacak. Yani bu tarsens, yani zift kumullarındaki petrol arama ve çıkarma faaliyetlerinden çok büyük, yani hem küresel iklim değişikliği açısından hem de Cree halkının topraklarındaki ve doğal kaynaklarındaki yaratılan zararların durdurulması amacıyla açtıkları bir dava. Davanın tarihsel olarak çok büyük bir dava ve önemli olmasının nedeni şu ki, tek bir proje ya da tek bir yıl ya da belli bir spesifik bir zaman periyoduna sınırlı bir dava olarak değil, bütün projeler, yani yaklaşık 19.300 tane proje var zaman içinde yapılmış olan evet, yani 19.300 diye baktım demin sayısına. Bu bahsi geçen bölge, yani 19.300 projenin, yani tarihsel olarak 19.300 projeye izin verilmiş Kanada ve Alberta, yani hem federal Kanada hükümeti tarafından hem de Alberta eyalet hükümeti tarafından. Bir şey soracağım, 19.300 proje gibi inanılmaz bir isim, hepsi bu zift ya da katran kumullarının işlenmesi, çıkarılması filan için verilmiş, öyle mi? Aynen. Aynen. İnsan inanmakta güçlük bölge çekiyor. Evet, ama bölgenin büyüklüğü de zaten çok büyük. Yani İsviçre kadar büyük bir topraktan bahsediyoruz. Ve bölgeden günde 560 bin varil petrol çıkıyor. Özellikle. Yani bir gün içinde çıkarılan bu büyüklükte bir şeyden, yani hani bir petrol ekonomisinden bahsediyoruz. Ve İşte Cree halkının söylediği ve yani bu hukuki mücadelenin temeli olan şey, hem bu kumullardan petrol çıkarma projesinin çok ciddi anlamda karbon ve sera gazı salımına etkisi olduğu ve Kanada'nın en hızlı büyüyen, sera gazı salımı açısından en hızlı büyüyen endüstrisi bu zif kumulları endüstrisi. Bütün bu son dönemki yani boru hattı projesi ve bunun üzerine gelişen mücadeleler de aslında tam da Alberta zif kumulları ile ilgili. Yani bunun dışında bölgede suyun çok ciddi anlamda zehirlendiği, topyekün ormansızlaşmaya yol açtığı ve Beaver Lake, Beaver Gölü kıyı halkının aslında geleneksel gıda kaynakları olan karibunun artık neredeyse yok olacak durumda olması, doğal habitatları çok ciddi anlamda bozmuş olması bu projelerin gibi, yani çok tahmin edebileceğimiz bir sürü etkisinden dolayı mahkeme taşıyorlar. Şu anda yani yaklaşık 2 milyon dolarlık bir hukuki gider zaten buna yani para harcanmış durumda kri halkı tarafından, yine bağışlarla çoğu. Ve çoğu avukat zaten bunu ücretsiz bir şekilde yapmasına rağmen yine de çok ciddi bir maliyet olmuş. Tekrar söyleyeyim, bence çok önemli olan kısmı tek bir projenin ya da tek bir döneme ait bir etki değerlendirme üzerinden bir hukuki mücadele değil bu. Topyekün ve kümülatif etkilerini değerlendirecek şekilde mahkemeye taşınmış olması. Tabii kümülatif etkiler deyince, bu endüstrinin kümülatif etkileri deyince şey de işin içine giriyor. Yani burada bunlar yapılmamış olsaydı, hiç yapılmamış olsaydı ve başka bir tarafa doğru aslında ekonomik aktiviteler yoğunlaşmış olsaydı, yani bir şekilde bir belli bir patikaya çünkü kilitliyor bir yerden petrol çıkarmaya başladığınız zaman, hem enerji, yani ekonominin enerji bazının, enerji nereden aldığımızın sonradan geleceğe dair etkileri de var. Bu yüzden çok önemli bir mücadele diye düşünüyorum. Herkesin de girip bakmasını internet sitesine, raventrust.com'da da var, tarsandtrial.com da var bilgiler. Evet, bu yani son mücadele hattı aslında galiba yerlilerde oluyor. Gerek Kanada'da, gerekse biraz daha güneyde, işte Standing Rock diye adlandırılan dikilen kayada da Lakota'ların şeyi. İlginç bir şey, ben bir parantez açayım. Bikem Ekberzade'nin bir kitabı yayınlandı yeni. Standing Rock diye, dikilen kaya ve Greed, Oil and the Lakota's Struggle for Justice adını taşıyor. Yani para hırsı, petrol ve Lakotaların adalet mücadelesi adını taşıyor. Bütün tarih boyunca yerlilerin bu konudaki mücadelesini kaleme almış bir kemanım. Çok ilginç bir şey. Önümüzdeki dönemlerde bu kitaptan bolca bahsetme fırsatı da bulacağımızı umuyorum. Daha henüz bitiremedim bile ama çok ilginç yani. Evet, çok önemli. Şu açıdan da önemli. Tabii sadece yani bu bir anlamda da artık yani iklim aktivizmiyle diğer aktivizmlerin ya da ekolojik aktivizmle diğer yani yerli halkların hakları ya da kadın hakları ya da küçük çiftçilerin hakları gibi, yani belki ekolojik olarak, yani işte dümdüz bakınca ekolojik mücadele olarak göremeyeceği belki insanların, daha işte toplumsal mücadeleler diyebileceğimiz şeylerin çok iç içe geçtiği artık ve bu mücadelelerin zaten iç içe yürütülmesi gerektiğini tekrar gözümüze sokan bilim örnekler bunlar. Bahsettiğim Tars and Trial zip kumulları işte hukuki mücadelesinde aslında buradaki hukuki, yani işte mahkeme taşınması çok zor ve işte devamlı Kanada hükümeti de Alberta hükümeti de yok canım ne alakası var bu saçmalık, işte böyle saçmalık olmaz falan deyip her aşamada yolunu kesmeye çalıştıkları bir mücadele. Burada kullandıkları kri halkının aslında yani burada işte yeni kolonizasyonla çok alakalı bir durum. Çünkü aslında 1800'lerin sonunda ki kri halkı ve bahsettiğimiz bölge Kanada'da yerli halklarla yapılan anlaşmalar, yani nasıl diyeyim, az sayıda anlaşma var aslında, hiçbir anlaşma yapılmadan tamamen talan edilmiş durumda toprakları, ama yani bu bahsi geçen bölge aslında Kri halkının dır denip bunun üzerine anlaşma yapılmış. Evet ve egemen yani toprakları aslında, onların egemen aynen, haklarının yani, bulunduğu bütün kaynaklar dahil kendi Kri halkının onların, yerli yani, halkın. Sular onların. Ve topraklar ve bütün kaynaklar aslında onların yönetiminde olmasına rağmen yani aslında hukuki olarak ki yani hani bu azınlıkta bir durum. Yani %90'ı falan 95'i toprakların aslında yerlerin olduğu halde böyle anlaşmalar yapılmamış durumda. Yapılmış anlaşmaya bile saygı gösterilmeden 19.300 projeye izin verilmiş. Ve eğer Kri halkı kazanırsa mücadeleyi yani Alberta Zip kumullarındaki bütün projeler durdurulacak ve başka bir proje yapılmasına izin verilmeyecek. Yani böyle yüksek bir mesele var burada. Yani Alberta Zip kumullarının durdurulması demek işte günde 560 bin varil petrolün çıktığı bir sanayinin durdurulması demek bence. Ya böyle her an her yerde bundan konuşuyor falan olmamız lazım. Evet, başka hiçbir şey konuşulmuyor. Yani falan. Şey için de aynı, Ekberzade de aynı şeyleri yazmış görebildiğim kadarıyla. Yani Standing Rock, dikilen kaya mücadelesi bütün insanlığın aslında mücadelesiyle aynı. Aynen. Yani petrolün Kızılderililerin, yerlilerin bir şeyi olarak, efsanesi olarak kara yılan efsanesi işte. O kara yılan çıkacak ve herkesi mahvedecek. Her şey, evet. Yeri, göğü. Onun petrol olduğu sonucuna varmışlar. Önceleri anlamıyorduk ama sonuçta bunun ne olduğunu şimdi anladık. Bir lanet yani. Kara yılanın laneti diye. Böyle ilginç, bütün yerli topluluklarını dünyadaki, evet. Yani kuzeyde ve güneydeki ve Latin Amerika, Orta Amerika'dakileri birleştiren bir hareket oluyor. Çok yani insanlığın sonunu konuşuyoruz aslında, gezegenin son şeylerini. Evet, çok önemli. Yani, yani çok önemli. Buradan iklim ekolojik borcu ve daha doğrusu daha genel olarak yani işte karbon ve iklim değişikliği hakkında nasıl aslında çözümler konuşuluyor bugün ve yani bu çözümlerin iktisadı ne, ekonomisi ne ve sadece ekonomik çözümlerle olabilir mi bu iş falan gibi bir yere bağlamayı düşünüyordum bugünkü programda zaten. O yüzden bununla başladım. Şimdi yani bir yandan bu hukuki mücadele çok büyük çaplı ve çok önemli ve başka mücadelelere yani hem Kanada'da ve Kuzey Amerika'da diyeyim yerli halkların mücadelelerine misal teşkil edebilecek bir mücadele. O yüzden de çok çok önemli. Ama daha genel olarak belki şöyle bir yere de yerleştirebiliriz bu mücadeleyi. İklim problemini nasıl çözeceğiz, karbon problemini nasıl çözeceğiz diye düşünürken hem sağda hem yani hem sağ cenah diyeyim hem solda ya işte bu tür aktivizmlerle yapılacak iş değil. Bu bir yandan yani karbonun karbon salımlarının ya da karbon kullanımının fosil yakıtların bir şekilde bunların ekonomik olarak, finansal olarak daha pahalı hale getirilmesi lazım ki bir karbon vergisiyle mesela işte daha az kullansın insanlar bunları. Yani böyle bir ekonomik motivasyon sağlamamız lazım. Karbonun daha pahalı hale gelmesi lazım gibi bir diskur var, bir anlatı var. Yani sanki aktivizmle olmaz bu işler de, evet. Ekonomik yolla çözmemiz lazım diye. Bunu ben kendi işte daha sonuz ilerici iktisatçıların içinde de gördüğüm bir durum. Hani daha aktivistlerin içinde de gördüğümüz bir durum. Biraz ben hani ikisi birbirinden bağımsız gitmez ve yani ekonomiye bırakıp her şeyi yasal veya işte sokakta olan aktivizmden vazgeçmemek lazım demek için de bununla başladım. Çok şimdi, çok önemli çünkü biz de kendi payımıza orada başta Britanya'da başlayan bu Extinction Rebellion denen işte yok oluş isyanının çok farklı eylemlerle devam ettiriliyor ve kararlılar görünüyorlar. Oradan İsveç'e ve İskandinav ülkelerine, hatta bazı başka ülkelere de sıçradı. Almanya'ya, Amerika Birleşik Devletleri'nde de çok ciddi bir şey var tabii. Bu yeni Ocasio-Cortez'in de içinde yer aldı. Gençliğin çok, Avrupa öğrenci hareketi de aynı şekilde eylemde, iklim son meselemizdir dedikleri işte Europea diye bir Scolare Europea hareketi de var. Amerika Birleşik Devletleri'nde de gayet net olarak bu Green New Deal'ı artık yapmak zorundaydı. Ofislerini falan, hem de Demokrat Parti'nin ofislerini de basmaya başladılar milletvekillerinin. İlginç bir gelişme oluyor yani. Kanada'daki de durum çok tabii dikkate değer. Evet. Yani bizde henüz öyle bir şey yok. Benim öğrencilerim falan çok şeyler. Yani bunu daha önce de konuşmuştuk programlarda. Yani böyle bir artık işte şey, yani 20 yılımız kaldı, 50 yılımız kaldı. Ne yapacağız? İşe de olmuyor zaten. Devletlerin hepsi işte şey, yozlaşmış durumda. Zaten şirketler, sermaye bizi dinlemez. İşlerine gelenlerini yapmaz. Yani böyle çok büyük bir yılgınlık var ve ümitsizlik var ve yani paralize olma hali var. O yüzden ben şey, geçen hafta derste şeyi gösterdim, yani Londra'daki hareketi, yani eylemi gösterdim falan, yani yapılabilir bunlar ve yani ses getirmez değil, evet. Getirir, illaki getirir falan ve yani sadece kurumsal ve işte kabul edilebilir tırnak içinde sermayenin ya da devletlerin kabul edebileceği çözümlerle çözülecek bir şey değil zaten. Ve yılgınlık, yani onlara da söylüyorum, kendim için de söylüyorum, yılgınlık bizim kaldırabileceğimiz bir lüks değil. Yani biz hareketsiz kalmayı kaldırabilecek kesin biz değiliz. Yani evet. Zaten bu işin şeyi bizde patlayacak. Yani. Evet, belki ya da gitsin zaten değil. Din şeylerine, öğrencilerine eski bir Türk atasözünden bahsedebilirsin. Yılgınlık yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz diye. Çünkü bunun örneklerini de görebiliyoruz bu aralar. İsveç'te 15 yaşında okulu boykot eden Greta Thunberg adlı genç öğrenci Avustralya'daki dünyanın başka bir köşesindeki öğrencilere ilham kaynağı oldu. Onlar da 30 Kasım'da Avustralya genelinde 29-30 evet, 3 gün okulları boykot etmeye başladı. Hatta bazı yerlerde başladı bile boykotlar. Yani aynı zamanda Greta Thunberg'in ilham kaynağı olduğu hareketlerden bir tanesi de yok oluş isyanı. Bu sebepten ötürü farklı alanlarda farklı yapılan eylemler de diğer ülkelerdeki insanlar için de ilham kaynağı olabiliyor. Yani umutsuzluğa düşmek, bu iş çok ufak, benim yaptığım çaba herhangi bir anlam taşımıyor şeklinde düşünmek de Greta Thunberg örneğinden görüldüğü üzere çok da anlamlı değil galiba. İsveç'teki eylem Avustralya'ya yani örnek oluyor. Bundan bahsedebilirsin belki de. Yani Avustralya'ya örnek almalarına bile gerek yok. Yani Kanada'da da var bir sürü. Yani şeyde evet. Concordia, benim çalıştığım üniversitede zaten bizim şey, yani üniversitenin fosil yakıtlara yatırımdan çekilmesi için Diverse Concordia diye bir hareket var. Yani biraz böyle bir artık belki sınıfta işte konuşmakla olmuyor. Yani gidin bir harekete katılın, ondan sonra onun üzerine rapor yazın falan gibi ödevler vermeyi düşünüyorum ben artık. Ama yani böyle bir şey var. Bence birazcık da hareket, işte başarıya ulaşmış ya da ulaşabilir hareket yaşamamaktan, deneyimlememekten dolayı. O yüzden onları biraz bir ümitlendirmek de gerekiyor. Bu şey, hemen bir şey yapmak lazım falan hissi daha paralize edici olabiliyor gençlik üzerinde. Hı-hı. Yani bu şey ülkeye de bağlı tabii ki, nasıl bir toplumsal ortamda olduklarına. Valla İngiltere'yi trafiği paralize etmiş durumdalar yalnız. Bayağı metropol polisi hafta sonuna kadar pek sokağa çıkmasanız iyi olur demiş sürücülere filan. Biz zaten çıkamıyoruz. Burada kış geldi Ömer abi. Son derece fırıldı. Kar var. Var. Bir ikinci bir şeyden bahsedeceğim. Evet. Şimdi yani ben bu hukuki mücadeleyi, Raven Trust, Tart and Trial ve yani hani bunun yanında, yakınında, benzerinde olabilecek şeyleri bir şeyin yanına koymak bence mümkün, beraber düşünmek. Naomi Klein'in de bahsettiği blockade, ya yani petrolü evet, çıkarmayalım, kömürü çıkarmayalım, toprakta kalsın. İşte çok daha önceden Ekvator hükümetinin, yine dinleyenler hatırlayacaktır, daha önce de bahsetmiştik programda, Ekvator'un dünyaya yaptığı bir teklif vardı. Yasuni İTT'de, evet, yani Ekvator Amazonlarının çok biyoçeşitlik açısından zengin bir bölgesi. Buradaki petrolü çıkarmamaya razıyız ama bu petrolden gelecek paraya da ülkemizin ihtiyacı var. O yüzden işte dünya bize bu petrolün değerinin bir kısmını verirse biz bunu sonsuza kadar çıkarmamayı taahhüt edeceğiz diye. Sonradan olmadı yani bu iş tabii ki, ama yani tabii ki demeyeyim, bence olabilirdi başka bir evet, evet. Biz de harekete geçseydik vesaire, ama yani bu şuna geleceğim. Mesele, iklim meselesi ekonomik çözümlerle çözülebilecek bir şey değil. Yani karbon piyasaları ve karbon piyasalarının yanında işte offsetler dediğimiz temiz kalkınma mekanizmalarıyla beraber, işte kısa bir özet vermek gerekirse, karbon piyasalarında işte ne kadar karbon salım yaptığınıza göre ya da işte farklı uygulamaları var tabii ki, ama işte belli bir karbon salımı izniniz var. Bunun üstünde karbon salımı yapmak istiyorsanız karbon salım izni almanız gerekiyor başka birinden. Ve yani bu bir şekilde karbon salımını maliyetlendiren ve işte teoride de işte bu maliyetli bir şey olduğu için artık şirketler ya da işte karbon salımı yapan herhangi bir kurum karbon salımlarını azaltmak için, temiz teknolojiye geçmek için bir motivasyon sağlayacak, ekonomik bir motivasyon sağlayacak gibi bir argüman var. Bunlar neden yeterli olmuyor? Birincisi yani böyle bir ekonomik motivasyon sağlamıyor. Yani küresel olarak baktığımızda karbon salımlarında bir azalmaya, gözle görülür bir azalmaya yol açmış değil karbonun maliyetli olması. Aksine hatta ters bir motivasyon vermiş olduğu bile iddia edilebilir. Artık kirletmek parayla mı? Tamam, biz parasını verelim. Karbonun salımına para mı getirdiniz? Tamam, verelim istediğimiz kadar. O zaman salalım. Neyse parası ödeyelim, verelim. Aynen, böyle bir motivasyon sağlayabiliyor. Yani hani sağladı mı sağlamadı mı bunu ölçmek tabii çok zor bir şey de. Bir ikinci mesele, bu tabii karbon piyasaları, bu bahsettiğim mekanizma, çok basit olarak bahsettiğim mekanizma şununla beraber genellikle sunuluyor. İşte clean development mekanizma dediğimiz, yani temiz kalkınma mekanizmaları. Bir yerde ben karbon salıyorsam işte başka bir yerde de karbon yakalama yutaklarına işte yatırım yapabiliyorum. Bu da çok böyle aslında ekolojistlerin şey yaptığı, yani siz manyak mısınız böyle şey olur mu dediği bir şey. Çünkü bir yerde salınan karbonla başka bir yerde yakalanan karbonun neredeyse hep eşit olduğu ya da bir şekilde denk görülebileceği gibi bir mantığa dayanıyor. Ama şimdi bahsettiğimiz şey doğa olduğu için ve biyofiziksel dünya olduğu için, yani bu ne kadar doğru, böyle bir muhasebe yapabilmek ne kadar doğru, bu çok tartışmalı bir şey. Toplam olarak şeyde, atmosferde olan karbon miktarı belli bir seviyeyi aştıktan sonra hiç bu, yani o onu yakaladı, biz buradan saldık, o oradan yakaladı falan gibi mekanizmalar tamamen çökecek, bundan korkuyoruz zaten. O yüzden bu iş yani piyasayla olacak bir mesele değil ve işte hem bu tür büyük küçük aktivizm, doğrudan yani eylem, hem de hukuki eylem çok önemli. Sadece şey için değil, yani bir neye ulaştığı, sonuca ulaşıp ulaşmadığından yani onun ötesinde, az önce işte sizin de bahsettiğiniz gibi başka eylemleri ve başka talepleri aslında feyiz verdiği için ve bir şekilde düşünme sistemi, yani yerleşik düşünceleri değiştirebileceği için. Bunun bir başka örneği şimdi şeylerde boru hatlarına karşı doğrudan eylem, işte boru hattı vandalizmi deniyor daha yerleşik medyada, ama boru hattı aktivizmi de diyebiliriz. Boru hatlarını aslında şey yapmak, işte kapatmak ya da işte bir şekilde oradaki akışı durduracak aktivizmler. Bu Amerika'da çokça yapılan bir şey, Kanada'da da çokça yapılan bir şey, aktivistlerin yaptığı ve yani hani hukuki destekle ve başka bir yani hani aktivizm desteğiyle beraber mesela 2-3 kişi boru hattını kapatıp sonra kendilerini de oraya zincirleyip boru hattındaki akışı işte ne bileyim 8 saat durdurabiliyor ve bu ciddi bir aslında sekteye uğratmak demek o endüstriyi. Ve son dönemde olan, çok da vakit kalmadı, bir sonraki programda artık ekolojik borca geçeriz. Bu önemli bir şey mesela. Minnesota'da aktivistler, konuştuğumuz programda belki konuşmuşsunuzdur. Bu vandalizm tırnak içinde aktivizme karşı dava açıldığında işte kamu malına zarar vermek vesaire necessity defense yapıyorlar. Yani gereklilik ya da zorunluluk savunması. Evet, bu çok son derece önemli bir şey. Çünkü yani ev yanarken kapıyı kırarsan kapının kırılmasına verdiğin zararı ödemezsin. Çünkü daha büyük bir zararı zorunluluk sebebiyle yaptığın bir şey. Bu çok önemli bir analoji, hukuki analoji ve çok geçerli yani. Çok geçerli ve bunun yani bu savunmayla ceza almadan çıkan aktivistler oldu. Yani bu da bir aslında bence işte yani toplumsal tahayyülümüzde bir değişiklik. Yani evet buna hak var. Yani işte ne bileyim yani bu ekonomiye zarar vermek işte ya da kamu malına zarar vermek kötü bir şey değil. Yani başka bir şeye zarar veriyor çünkü bu ekonomi ve başka bir kamusallığa zarar veriyor diye aslında çok çok uzun süredir özellikle neoliberalizmle baskılanmış olan yani her şey ekonomi değil ve her şey parayla ölçülemez ve başka bir hakkı, başka bir toplumsallığı biz bunun karşısına koyuyoruz ve buna hakkımız var daha fazla insanın kabul edebilir olması ve bunu savunuyor olması bence çok önemli. Bence yani bildiğimiz ekonomiyle olacak iş değil bu. Evet. Bildiğimiz aktivizmle olacak iş. Aynen öyle. Ben de iki şeyle, iki tuhaflıkla zamanımızı da açtık ama bir şey, paradoksal iki şey gördüm. Onları söyleyerek, bu senin söylediklerinden ilham alarak. Bir tanesi bu petrol boru hatlarına, işte doğalgaz boru hatlarına düzenlenen sivil itaatsizlik eylemlerinden bahsettik ki Türkiye'de işte şimdi çok gündemde yerli ve milli Rus gazı Avrupa'ya satmak filan meselesi Türk akımı. Var. Türk akımı projesi var ve büyük bir çelişki yaratıyor. Daha da önemlisi bunu en çevreci olduklarını savunan bu akımları filan yapan yetkililer de aynı zamanda işte son ağaç kesildiğinde paranın yenmeyeceğini göreceksin gibi bir atasözünü tekrarlıyorlar. Ne kadar yeşil bakışlı olduklarını gösterebilmek için çevreci. Bunun da Cree Kızılderililerinin, yerlilerinin bir sözü olduğunu kimse söylemiyor. Ha, öyle miyim? Evet. Cree'nin mi? Tabii bir Cree reisinin sözü o. Ha, bu bayağı paradoksal. Yani burada söylesem herhalde şey yaparlar yani. Kullanmayın bunu falan buradan. Vallahi istersen Sayın Erdoğan'a bir yaz sen buradan. Kullanmayın onu, kriler izin vermiyor diyebilirsin. Böyle bir durum var yani. Hoşmuş, evet. Peki, çok teşekkür ederiz. İyi. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Görüşürüz, iyi yayınlar. Bildiğimiz ekonominin sonu. Fikret Adaman ve Bengi Akbulut ile büyümenin ekonomi politiği üzerine konuşmalar. Evet, şimdi bir ara veriyoruz. Aradan sonra hemen de bir konuğumuz olacak. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin 70. yılı kutlanıyor ve bu kapsamda da Büyük Resim başlıklı bir sergi ve haklarımız konuşulacak. Bu çok önemli bir mesele. Kısa bir süre için ertelenmişti burada. Evet. Depoda yapılacaktı. Büyük Resim sergisi denen şey İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin ya da bildirgesinin 70. yıl dönümü. Hayati bir önemi var. Ve Haklarımız 70 Yaşında adlı bir kampanyayı da Uluslararası Af Örgütü başlatmıştı. 26 sanatçının katılımıyla organize ettiği bir sergi bu. Büyük Resim adını taşıyor. Haklarımız 70 Yaşında. Ve işte çeşitli resim, video art, illüstrasyon, heykel ve kolaj tarzı da işlerin yer alacağı bir sergi. İnsan hayatında bu hakların yeri ve hakları elinden alınanların yaşadığı travmalar gibi konularda çalışan pek çok sanatçının da eserleri yer alacak. Açılış ertelendi ama sergi açılıyor. Biz de bunu konuşmak üzere Açık Dergi programında da konuşuldu. Ruhat Sena Akşener'le konuşuyoruz. Evet. Türkiye Kampanyalar ve Savunuculuk Direktörü kendisi. Şimdi birazdan onunla konuşacağız. Tam da daha önce konuştuğumuz konulara da derinlemesine bağlanıyor. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, evet, ve oradaki haklarımızın ne anlam ifade ettiği bağlayıcılık meselesi üzerine konuşacağız. Açık Gazete. Evet, Açık Gazete, Açık Radyo'nun Açık Gazetesi ve biraz önce sözünü ettiğimiz gibi konuğumuz var, Ruhat Sena Akşener. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Hoş geldiniz. Merhaba. Uluslararası, merhaba, Af Örgütü, Türkiye Kampanyalar ve Savunuculuk Direktörü. Aynı zamanda da çok gündemde olan, yani daha gündemde bir tek iklim değişikliği, evet, mücadelesi, evet, olabilir bunun üstünde. Kusura ama bakmayın. Yani temel haklarımız ve özgürlüklerimizin özellikle Avrupa şeyi, yani Evrensel İnsan Hakları Beyannamesi ya da bildirgesinin ne kadar hayatımızda rol oynadığı ve oynaması gerektiğini bir kez daha hatırlatan sergiyi konuşacağız. Evet, evet. Tam da gündeme düştü. Çok, evet, çok gündemde olduğu bir dönem. Zaten sizin de az önce belirttiğiniz gibi maalesef biz Salı günü bir açılışı, resepsiyonu yapacaktık. Geçen hafta yaşadığımız olumsuzluklardan dolayı da biraz erteledik açılışımızı. Ama sergimiz başlayacak Perşembe günü, yani. Heyecanla bekliyorum. Bugün açılıyor değil bugün mi? Bugün açılıyor. Bugünden itibaren ziyarete açılacak. Yani başta söylediniz zaten, haklarımız 70 yaşında bizim kampanyamızın ismi. Eylül'de başladık biz bu kampanya. Uluslararası Af Örgütü'nün global olarak yürüttüğü bir kampanya. O sadece Türkiye Şubesi'nin yaptığı bir kampanya değil. Çünkü İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi Uluslararası Af Örgütü'nün en böyle kıymetli, biricik dayanak noktası olan belgedir. Ben deniz içinde öyle. Evet. Yani doktora tezimi bu konuda doğrudur, yaptım. Evet, çok da denk geldi hakikaten. Sabah da anlattınız. Ne güzel üstüne konuşmuş oluyoruz. Bu belge, dediğim gibi, yani aslında çok evrensel, çok kapsayıcı. Üzerinde uzlaşılan, belki hani belgeler arasında en kıymetli olan belgelerden bir tanesi. 70 yıldır yürürlükte. Ve Türkiye'de tabii ki bununla bağlı bu belgeyle. Ve İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin 70. yılını kutlamak için biz dediğim gibi sadece Türkiye Şubesi'nde değil, çok fazla şubemizde etkinlik yapıyoruz. Bu sergi de bu etkinliklerden bir tanesi. Sadece sergi yok tabii ki kampanyamız kapsamında. Başka birçok etkinlik de var ama sergi çok önemsediğimiz, çok da heyecan duyarak yaptığımız bir etkinlik olacak. Bizim de aslında çok yaptığımız bir etkinlik değildir, evet, Uluslararası, evet, Af Örgütü olarak. Çok ilginç yani. Evet, evet. Küratörümüz Zeynep Özatalay. Zeynep'le birlikte de aslında fikri oluşturduk ilk başta. Yani biraz şeyi aslında göstermeye çalışıyoruz biz bu kampanyada. Haklar açısından, insan hakları kavramı açısından da toplumda çok böyle ciddi bir şey durumu söz konusu. Korku yaratmak, insanlara çok böyle uzak kalması vesaire gibi. Biz biraz aslında hakların çok gündelik hayatımıza girdiğini, farkında bile olmadığımız birçok şeyi, birçok hakkımızı, aslında kullandığımız birçok hakkı İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin garanti altına aldığını falan, böyle bir daha farklı yöntemler kullanarak, dediğim gibi Af Örgütü'nün yöntemleri çok farklıdır, hani bilenler bilirler. İlk defa böyle bir şeyle, etkinlikle göstermek istedik aslında. Evet, yani son derece denk geldi. Yani iyi mi kötü mü bilmiyorum, denk gelmesi bu olumsuz olaylarla beraber, ama benim de daha işte 1981'de yazılmış metinlere geri dönüp bakmaya sevk etti geceler boyu. Şimdi onları da gözden geçiyorum. Yani burada çok önemli bir şey var. Bütün savaş sonrası dönemde temel bütün ana kavramlar yeniden düzenlenmeye çalışıldığı bir şey. Yani Batı Avrupa deyince akla gelen nedir? İşte Avrupa Siyasal Birliği'nin simgesi Avrupa Konseyi. Bu Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi de tek ve aynı kökenden kaynaklanıyorlar. Evet. Ve sözleşmenin temelinde de zaten insan hakları evrensel bildirgesi var ama, evet, o bağlayıcı olmadığı için bir şey de koymamız lazım diyorlar. Evet. O yüzden Avrupa devletleri savaştan sonra böyle bir şey yapıyorlar ve tek bir şey diyor. En, yani adalet ve barış sağlanacaksa Sadece insan hakları, bu temel evet. hakların, evet. kişinin temel hakları korunursa evet. olur. Evet. Ve bunun da güvence, gerçek bir güvence altına alınması siyasal. İşte evet. o da Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, mahkemesi falan da o yüzden kurulmuş evet. zaten. Evet, evet. O yüzden bunları hatırlamak, haklarımız nedir, ne değildir hatırlamak, defalarca üzerinde konuşmak, hele böyle bir sergiyle yapmak evet. çok bence iyi bir fikir yani. Çok memnun oldum bunu duyduğuma. Aslında biraz da bunu amaçlamıştık ve şey dediğim gibi hani böyle bir dönemde aslında bence çok, sizin de söylediğiniz gibi çok önemli. İşte biz tabii geçtiğimiz yılda Büyükada süreciyle Türkiye'de insan haklarına ve insan hakları savunucularına yönelik aslında bu kadar yoğun baskıların yaşandığı bir döneme de denk gelmesi. Sadece insan hakları savunucuları değil aslında. Biz bunu bütün açıklamalarımızda da söylüyoruz. Muhalif olan bütün seslere yönelik aslında bir baskı durumunun söz konusu olduğu bu günlerde aslında bu üzerinde ortaklaşılan insan hakları normlarının öneminin vurgulanması sanırım bir kere daha şeye çıkıyor. Yani ön plana çıkıyor. Gerekli bir şey. Çünkü hani biz tabii böyle çok üstten konuşuyor gibi de olmak istemiyorum. Teorik konuşuyor olmak istemiyorum. Çünkü pratik alanda şeyleri çok yaşıyoruz. Yani bütün bu hani ortak oluşturulmuş insanlığın ortak değerlerini, insan haklarının evrensel normlarını göz önünde bulundurmamanın pratik sonuçlarını biz bugün hem hak savunucuları olarak hem insan hakları hareketi olarak aslında çok yakıcı bir şekilde yaşıyoruz yani. Evet, bu basit bir spor dalı değil kesinlikle yani. Kesinlikle öyle. Hayatımızın en derin kılcal damarlarına kadar kesinlikle öyle. Nüfuz etmiş olan etkiliyor bir şey. Etkiliyor ve pratikte dediğim gibi bu baskıları da aslında maalesef bugün yaşıyoruz ve buna dair de bir faydası olmasını umuyoruz aslında bu çalışmanın. Evet yani Biyanet'ten gördüğüm şey de vardı daha önce yayınlanmış olan işte sergi öncesinde de şey de insan hakları ayrımsız olarak herkes içindir bunu evet. göstermeyi amaçlıyor evet. diye. Evet. Bu klasik ve basma kalıp klişe bir söz gibi geliyor evet. ama hayatın ta kendisi kesinlikle. Bu. Kesinlikle. Yani Uluslararası Af Örgütü'nün ortaya çıkışından bu yana aslında tabii amacı bu ama çok böyle bizim bildik bir tırnak içinde söylemek gerekirse sloganımız vardır. Bütün hakların herkes için kullanılabildiği bir dünya yaratmak için biz çalışırız. Ve bunun aslında yani hali hazırda baktığınızda insan hakları evrensel beyannamesi gibi çeşitli mekanizmalar gibi aslında üzerinde uzlaşılabilmiş organları da var. Yani bunu gerçekleştirmek öyle çok ütopik, çok hayal de değil aslında. Herkesin ortak hakları, herkesin kullanabileceği ortak haklardan söz etmek mümkün. İnsan hakları tam da bu dediğiniz gibi zaten. Dolayısıyla yapılabilecek bir şey, başarılabilecek bir şey. Ama tabii bunun için hani çaba göstermek gerekiyor. İnsan haklarını savunabilmek gerekiyor. Öyle benim için özel bir anlamı da var. Yani Uluslararası Af Örgütü bu tarz çalışmaları fazla yapmıyor dediniz. Evet. Aslında hem doğru hem değil. Çünkü mesela ben ilk kurulduğu zaman Türkiye'de yasaktı uzun süre. Evet. İlk kurulduğu zamanı net olarak hatırlıyorum. Münci Kapani Hukuk Fakültesi'nin büyük değerli ismi hukukçu Münci Kapani profesör. O başkanıydı. Hı hı. Bir izin çok zor alındı Türkiye'de kurulması için evet. Uluslararası Af Örgütü'nün. Arkasından da şey Mümtaz Soysal da evet. profesör. Evet. O da doğrudur. Başkanıydı. Doğrudur. İlk genel sekreterinin kim olduğunu biliyor musunuz? Ben biliyorum. Satırsanız. Buyurun. Ben biliyorum. Kimmiş? Biraz önce bahsedilen kitabın yazarı. Karşınızda duruyor. ve yani o zamandan beri bu insan hakları meselesinin ne kadar önemli. Evet. Ben ayrıca Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde kurulmuş olan İnsan Hakları Merkezi'nin de ilk sekreteriyim. iki tane. Çok kıymetli bir çok kıymetli bir kurum. Yani hala tabii biraz sıkıntılar da yaşadı son dönemde. Bir hayli, evet. Bir hayli sıkıntı. Çok yakın çalıştığımız da bir kurumdur. Çok kıymetlidir tabii. Evet, öyle bir durum. Peki bu serginin şeyine de bakalım. Yani neler var sergide? Birazcık spesifik şeylere de yani göç var, cumartesi anneleri var. Onları anlatır mısınız? Tabii. Yani 26 sanatçımız, hepsi birbirinden kıymetli. Çok teşekkür ediyorum buradan bu arada. Yani böyle bir dönemde insan hakları hareketine de, Uluslararası Af Örgütü'ne de omuz verip beraber bir emek ortaya koymak çok kıymetli tabii ki. Çok teşekkür ediyoruz her şeyden önce kendilerine destekleri için. 26 sanatçı farklı eserlerle katılıyorlar. Bazı sanatçılarımızın birden fazla eserleri var. Yani değinilen konular genelde biz sanatçı arkadaşlarımızla yola çıkarken şeyi konuştuk. Dedik ki yani insan hakları evrensel beyannamesinin sizin için ne ifade ettiğini bize hani bir eserinizle anlatabilir misiniz? Çok basit bir şekilde. O kadar farklı işler çıktı ki ortaya. Dediğiniz gibi yani temalar da çok çeşitli. Göç teması var, kadına şiddet var. Tabii ki hani birinci nesil insan hakları dediğimiz hani işkence, kötü muamele vesaire elbette var sergide. İfade özgürlüğü çok yoğun biçimde yer alıyor eserlerin içerisinde. Basın özgürlüğü var tabii ki. Günümüzde biraz aslında güncel açıdan yorumladılar sanatçılarımız. Yani hem sadece insan haklarının onlar için ne ifade ettiğini değil de günümüzde yaşanan insan hakları ihlalleri ve hatta günümüz Türkiye'sinde yaşadıkları baskıların da biraz yarattığı hissiyat üzerine eserler yaptılar. Dolayısıyla çok hani farklı temalarda büyük şemsiyesi insan hakları olan ama küçük küçük ihlallere, maalesef yaşanan baskılara ve tabii ki küçük hani tekil tekil haklara dayanan eserler oldu. Böyle diyebilirim. Yani 26 sanatçının çok farklı eserleri evet, var. Evet, yani sanatın değiştirici gücünü, kesinlikle, fonksiyonunu da tekrar ortaya koyması açısından son derece önemli. Yani evet, cumartesi annelerinin de o konu edildiği, evet, tutuklu gazetecilerin ki hepsi, Türkiye'nin evet, 120'nin üzerinde tutuklu, hı hı, gazeteci bulunduğu 150 civarı, 150 civarı bizim sayılarımıza göre evet, evet, yani öğrendiğimiz evet, tabii şey de var yani bizim açımızdan da aslında Uluslararası Af Örgütü tabii siz çok daha iyi bilirsiniz işte. Çok farklı çerçevede çok farklı haklara dair çalışmalar yürüten bir kurum. Yani sadece ifade özgürlüğü ile ilgili, sadece mülteci hakları ile ilgili değil, elimizden geldiğince bütün ki hani uçsuz bucaksız maalesef bir ihlaller skalasından söz ediyoruz. Bütün şeylerle ilgili, alanlarla ilgili çalışma yapmayı çalışıyoruz elimizden geldiği kadar. Sizin de vurguladığınız gibi mesela cumartesi anneleriyle ilgili, barışçıl toplanma hakkıyla ilgili, son dönemde yaptığımız kampanyalarla ilgili de aslında eserler çıktı. Bu bizim şeyimiz değildi, talebimiz değildi ama tabii hani sanatçıların kaygılarıyla insan hakları gündeminin ortaklaştığını görmek de iyi bir şey aslında. Tam yani da onu söylemeye çalışıyordum, hı-hı, ben de demin. Yani evet, bu yani sanatın dönüştürücü gücü insan haklarından, temel haklardan, özgürlüklerden ayrı düşünmek bile imkansız yani. Yani ortaya çıkan eserlerde bunu görmek çok daha mutluluk verici oldu. Çünkü size az önce şeyi söylerken ondan bahsetmek istemiştim. Yani biz basit bir şekilde bunu söyledik sanatçı arkadaşlarımıza ve eserler onlardan geldi. Konuları vesaire her şeyi onlar seçtiler ve hakikaten bizim gündemimizle sanatın gündemi de birebir örtüşüyormuş demek ki. Bunu gördük eserlerde. Bu ayrıca da mutluluk verici bir şey bizim için. Çünkü bir yandan da şey gibi bir durum da söz konusu. Yani bizim aslında İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin 70. yılı ile ilgili yaptığımız kampanyada amaçlarımızdan bir tanesi de biraz daha ulaşamadığımız herkese ulaşmaya çalışmak. Çok daha geniş kesimlere ulaşmaya çalışmak. Mesela bu hakların gündelik yaşamda kullanıldığının farkına varılmasını sağlamayı çalıştığımız etkinliklerin amaçlarından bir tanesi o. Yani gündelik hayatta aslında insanlar bunları kullanıyorlar ama farkında değiller. Ne yapabiliriz de hani onları bu konuda farkındalık yaratabiliriz diye. Çok daha geniş bir alana yaymak istedik. Bu açıdan da işte sanatçıların hani eserlerinin gündeme dair olması, insan haklarının da gündemine dair olması, toplumsal gündeme de dair olması o açıdan bizim için çok mutluluk verici oldu. Evet, çok önemli bir şey çünkü yani soyut bir düzlemde kalıyor ve işte insan hakları tamamdır evet. Filan gibi konuşulurken birdenbire hayatımızın merkezinde yer aldığını bu konunun ve daha önemli pek az şeyin olduğu ortaya çıkıyor. Şimdi şey de demişsiniz, Biyanet'ten okuyorum, yani bugüne kadar beyannameyi belki de baştan sona hiç okumamış, haklarının ne olduğunu bilmeyen, yaşadığı hayatın içinde haklarının ne kadarını kullanabildiğinin belki de farkında olmayan insanlara da ulaşabilmek evet. istiyoruz. Evet. Diye söylemişsiniz ki bu tayin edici önemde bir mesele olduğunu evet. sanıyorum. Çünkü işte biraz önce de söylemeye çalıştığım gibi yani tamam çok iyidir klasik metinler bunlar hı-hı. ama dursun işte biliyoruz yani pek bilmediğimiz ve her saniye kullandığımız ve kullanmak evet. mecburiyetinde olduğumuz kesinlikle. Şey. Ve çok da memnun olarak aslında evet. kullandığımız evet, bir yandan da kıymetini bilmek bu açıdan da önemli. Tabii bir de şöyle bir şey var Ömer Bey, yani son dönemde hani bir dediğiniz şey kesinlikle çok doğru. Yani insan hakları hani tamam bir yerlerde duruyor çok soyut bir şey gibi. Bir yandan son dönemde de yani bunu belki son 5 yıl falan diyebilirim. Türkiye açısından da global düzeyde de bunun kesinlikle etkilerini görüyoruz ama insan hakları kavramı o nötr olma halinden negatif hale de biraz gelmiş durumda. Bir korkutuculuğu var başta söylediğim gibi. Belki hani Türkiye'de insan haklarını savunmak, insan hakları mücadelesi vermek elbette hiçbir zaman kolay olmadı. Ama özellikle son dönemde iki yıldan bu yana ya da biraz daha fazla zamandan bu yana olağanüstü hal döneminde de bu böyle biraz hak savunucularının, haklar için mücadele edenlerin hani açık söylemek gerekirse kriminalize edilmesiyle aslında evet. Korkulan da bir kavram haline geldi. Yani sadece öyle bir yerde duran çok umursanmayan bir kavramdan maalesef bir adım da geri gelerek insanların ürktüğü, pek yanaşmak istemedikleri bir kavram haline de geldi, getirildi diyelim daha ziyade. Çok fazla tabii ki mekanizma kullanıldı bunun için. Çok da bilinçli yapıldı. Bir şey olduğunu biz daha önce de vurgulamıştık. Yani bu hak savunucularının insan hakları mücadelesinin kriminalize edilmesi çok tehlikeli bir şeydir diye. Dolayısıyla hani aslında şimdi biraz daha fazla da efor sarf etmek gerekecek. Daha geniş kesimlere bunu anlatabilmek için. Aynen öyle. Yani bir de mesela bir başka yönü daha var, paradoksal olacağını söyleyebileceğim bir yönü. O da işte biz hukuk devletiyiz, herkese evet. göstereceğiz diye bir klişe var. Yani demokratik hukuk devletiyiz diye en devletin en tepesinden bütün kademelerine kadar, bakanlarına, İçişleri Bakanı'na kadar, Cumhurbaşkanı'ndan bir söylem var. Biz zaten saygılıyız evet. ve İçi tamamen boşaltılmış bir kavram olarak, yani son derece işte gazeteciler hapiste vesaire, STK'lar pek çok kapanıyor, dernekler kapanıyor ve yeni soruşturmalar var, işte bilmem ne tabii. bu serginin açılmasını, hiçbir somut dayanağı olmayan, engelleyen tabii ki, şeyler tabii. Evet, yani çok önemli bu açıdan gündemde. Ne kadar sürecek sergi? 30 Aralık'a kadar sürecek. Şimdilik planımız o ama büyük ihtimalle öyle olacak. Yani yaklaşık evet yıl sonuna kadar yaklaşık bir 40 gün kadar açık kalacak. Ziyaretçileri bekleyecek sabah 11'den 19 arasında. Pazartesi günleri dışında her gün ziyaret edilebilir depoda. Ziyaretçileri bekliyoruz o yüzden. Evet, yani Türkiye'den sizden son bir cümleyle yavaş yavaş kapatacağız hı hı. herhalde. Türkiye'den umudu kesmiş durumda olan insanlar var. Gerçek gençler gelebilirse çok güzel olacak. Lise öğrencileri mesela demişsiniz. Evet. Ve haklarıyla ilgili bu sergiyi görebilmelerini onların isteriz. Bilgi hala elimizdeki en güçlü güç kaynağı öyle, diyorsunuz. Öyle. Katılmamak evet. elde değil. Yani insan haklarına sahip çıkmanın yaşamımızın her alanına etkisi var. Evet. O yüzden öncelikle bilmek, hatırlamak gerekiyor diye. Ben sizin sözlerinizi size gönderiyorum. Teşekkür ediyorum. Ama dediğim gibi gençleri gerçekten biz sergimizi ziyaret etmeye hem davet ediyoruz hem de teşvik ediyoruz. Muhtemelen bunun için çalışmalarımız da olacak ayrıca. Hani gençleri sergiyi görmeye teşvik etmek için. Bunu çok önemsiyoruz hakikaten. Böyle. Çok teşekkür ederiz tekrardan geldiğiniz. Rica ediyoruz. Evet, ben teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler. Ya, gerçekten her şey birbirini bütünler nitelikte oldu. Sanat, haklar vesaire. Evet. Bu şekilde de şimdi bitirirken de bu böyle bir serginin açılışına da burada yakınımızda komşumuz olarak da tanık olmak da bize ayrı bir keyif veriyor, onu da söyleyelim. Biz bugün Beatles'ın da White Album diye bilinen, Beyaz Albüm diye bilinen ama sadece The Beatles diye adlandırılan, asıl adı o olan albümünün de yıl dönümü tam bugün çıkmış 1968'de ve bugüne de çok yansıyan yönleri olduğu söylenen bir albüm. Onu çalmaya ileriki programlarımızda da yer vereceğiz ama bugün yıl dönümünü kutlamak üzere çalıyoruz. Ve başka anlamları da olan Birthday şarkısını da 23. yıl yaşımızda yeni daha bitirmişken uygun olur diye Beatles'dan Birthday'i de çalacağız. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birlikteydiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyordu. Robin Tayar da bu aramızda destek verenlerdendi programımıza. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Açık Gazete.